Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Цэнтр выбаркам прызнаў усіх 110 кандыдатаў ад улады абранымі і не стаў разглядаць скаргі ад 20 іншых кандыдатаў. Галіна Сямдзянава, сябра ЦВК з правам дарадчага голасу, прапанавала цэнтр выбаркаму пайсці ў адстаўку. Прадстаўнікі дэмакратычных партыяў сёння яшчэ раз назвалі выбары фарсам. Выбарцы на менскім участку, дзе балатавалася Вольга Абрамова, не пагаджаюцца з яе паразай. Яшчэ некалькі дзясяткаў чалавек апынуліся ў спісах невыязных. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў. Далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У палаце прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША сёння адбываюцца дэбаты і, магчыма, будзе прагаласаваны абноўлены план ўратавання фінансавага сектару краіны, дзеля чаго ўрад просіць выдаткаваць 700 мільярдаў даляраў. У панядзелак палата прадстаўнікоў адрынула план, але ўжо ў сераду абноўлены тэкст пляну быў ухвалены сенатам. Спікер палаты прадстаўнікоў Нэнсі Пелосі выказала ўпэўненасць, што гэтым разам галасаванне будзе паспяховым. У чаканні магчымага галасавання фондавыя рынкі сёння падалі і ў Азіі, і ў Еўропе. У Сент-Луісе, штат Місісіпі, адбыліся перадвыбарчыя тэледэбаты кандыдатаў на віцэ-прэзідэнта ЗША ад рэспубліканскай партыі Сары Пейлін і ад дэмакратычнай Джо Байдэна. На працягу 90 хвілінаў яны спрачаліся перадусім аб праблемах амерыканскай эканомікі і пытаннях знешняй палітыкі. Гэта была адзіная запланаваная перад выбарамі 4 лістапада публічная дыскусія кандыдатаў на віцэ-прэзідэнта. Улады паўднёвай Асетыі паведамілі, што ў Цхінвалі каля штаба расійскіх вайскоўцаў падарваны аўтамабіль. Паведамляецца, што забітыя 7 расійскіх міратворцаў і параненыя яшчэ 7. Паводле прэсавай службы сепаратысцкага ўраду, транспартны сродак быў канфіскаваны ў этнічнай грузінскай вёсцы пасля таго, як у ім знайшлі зброю. Аўтамабіль выкарыстоўваўся расійскімі міратворцамі. Паводле інтэрфаксу, забітыя расійскія міратворцы. Міністэрства ўнутраных справаў Грузіі адразу ж адрынула датычны з Грузіі да інцыдэнту і назвала яго правакацыяй, якая мае на мэце не дапусціць вываду расійскіх войскаў. Расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін у часе сустрэчы з кіраўніцай украінскага ўраду Юліяй Цімашэнкай рэзка скрытыкаваў Украіну ў звязку з паведамленнямі, што Украіна пастаўляла ў Грузію зброю і вайсковы персанал дай падчас расійска-грузінскага канфлікту ў жніўні сёлета. Цімашэнка сказала ў адказ, што высунутыя на адрас Украіны абвінавачанні патрабуюць пацверджання і пакуль недаказаныя. Вы слухалі навіны. Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Яшчэ некалькі дзясяткаў чалавек апынуліся ў спісах невыязных. Сярод іх тыя, каго апытвалі ў справе выбуху ў Менску 4 ліпеня. Так, моладзевага актывіста Сержука Высоцкага памежнікі ў канцы верасня знялі з цягніка, які накіроўваўся ва Ўкраіну, паставілі штамп у пашпарт, што яму забаронены выезд з Беларусі. Ці здымалі вас з цягніка, ці вярталі з мяжы? Пра гэта сёння мы пытаемся ў слухачоў і наведнікаў сайту Свабоды. Рэпартаж на гэтую тэму ў нашай праграме пазней. А зараз пра зялёнае святло, запаленае для кандыдатаў ад улады. Сёння Цэнтральная выбарчая камісія прызнала паўнамоцтвы ўсіх 110 праўладных дэпутатаў. На самым пачатку пасяджэння ЦВК Лідзія Ярмошына паведаміла, што паступілі і 24 скаргі ад іншых 20 былых кандыдатаў у дэпутаты. Але разглядаць іх Цэнтральная камісія не будзе. Яна патлумачыла гэта адпаведнай працэдурай. Жалобы переадресованы и отправлены на рассмотрение окружной комиссии. После рассмотрения окружной комиссии, если кандидаты будут не удовлетворены принятым решением, они вправе обжаловать его в Центральную комиссию. У сябры ЦВК з правам дарадчага голасу ад партыі камуністаў беларускай Алены Скрыган такое рашэнне выклікала шок. Центральная комиссия сделала так, что сегодня не были разгледжены скарги тех кандидатов в депутаты, которые, приклавши стосы, целые стосы актов, заяв об порушениях, просили округовые комиссии, просили центральную комиссию признать эти выборы несоправдными. То, что растлумачила Лидия Михайловна Ярмошина, что эти скарги вельми великие, там вельми много фактов, но оно нисколько не полепшает ситуацию. Бо тлумачит, что когда там будут такие высновы, то мы можем вернуться и признать выборы по некой окрузе несоправдными и нечто подменять. Ничего этого не будет. И нам уже, как член комиссии с правом дарачего голосу, было объявлено, что мы на поседжении, где эти скарги будут разглядаться, присутничать в якости членов Центральной комиссии не сможем, потому что сегодня выники подведены и наши полномочия скончились. Мы не сможем нам задать те питания, какие мы хотели бы задать и показать, что в этих скаргах такое есть объективное. Сказала Алена Скриган. Галіна Сямдзянава, сябра ЦВК з правам дарадчага голосу ад партыі БНФ, згадала, што пачынаючы ад 2000 году АБСА ні разу не прызнала выбары ў Беларусі дэмакратычнымі. Таму яна прапанавала ЦВК пайсці ў адстаўку. Сваю ацэнку выбарам і пасля выбарчай сітуацыі сёння ізноў далі прадстаўнікі дэмакратычных партыяў і рухаў. На прэсавай канферэнцыі ў сядзібе партыі БНФ прысутнічаў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі адразу патлумачыў, што склад удзельнікаў прэсавай канферэнцыі зусім не сведчыць пра жаданне стварыць некую новую палітычную кааліцыю. Ён выкліканы толькі жаданнем пашырыць кола палітыкаў, якія выказваюцца пра выбары. Паводле спадара Баршчэўскага, у выніку выбарчага фарсу Беларусь не мае і на бліжэйшай перспектыве не атрымае парламенту як вышэйшага заканадаўчага органа краіны. Мінулая кампанія засведчыла і паразу дэмакратычных сілаў, заявіў спадар Баршчэўскі. Гэтую паразу нанеслі не ўлады. Улады таксама прайгралі, паколькі вынікі праведзеных імі выбараў не прызнаны аўтарытэтнай місіяй АБСЕ. Але дэмакратычныя сілы пацярпелі яе ад свайго грамадства, якое лепш за нас, іх фармальных лідараў, бачыла бездапаможнасць і фактычную непатрэбнасць такога органа, як палата прадстаўнікоў. Большыня нашага насельніцтва была гатовая праігнараваць гэтыя выбары. Яўка выбаршчыкаў была б яшчэ меншую, калі б прадстаўнікі дэмакратычных сіл прыняли консолидованное решение и выкарысталі свое неотъемное право знять кандидатуры. Лявон Баршчэўскі заявил, что политическая структура объединенных демократичных сил потребует певного перегляду, а свои намагания АДС повинны скировать на змену выборчего законодавства. Скасование дотерминового голосования и минимально необходимого 50% порогу явки выборщиков, введение правила обовязкового включения заявленных представников конкуренцийных боков выборчей комиссии всех узровню, повсюдное уживание прозристых скринев для голосования, знятие политичных обмежеваний на деятельность незалежных СМИ. Лидер молодого фронта Змитер Дашкевич скритиковал стратегию АДС подчас выборчей кампании. Ягоная организация бойкотовала выборы, говорит спадар Дашкевич. Влада беларуская мусіць чуць з боку дэмакратычных сілаў вызначаную канкрэтную пазіцыю. Гэта еўрапейскія і амерыканскія палітыкі могуць жыць ілюзіямі, што от Лукашэнка нешта паабяцаў, ён гэта выканаў. Мы гэтымі ілюзіямі не жывем і разумеем, што Лукашэнка падпарадкоўваецца толькі мове ультыматуму. І гэты ультыматум з нашага боку быў сфармаваны. Байкот хлусні. Координатор кампании «Европейская Беларусь» Андрей Садников, один из тех, кто закликал до бойкота минулых выборов, выказал свое переконание, что бойкот отбылся. То, что отбылось, засвечило еще раз, что режим изменился, не глядя на свои обещания, и одной из метов бойкотования выборов, не в делу выборов, якая до гэтуль застается, як мета, это не признание этих выборов. Чому это зараз вельми важно? Тому, что под это признание рыхтуется диктаторская приватизация. Есть силы, бизнес-колы, аморальные на Заходе, на Усходе, которые зацікавлены в том, как эта приватизация на корысть их интересам отбылась в Беларуси. Этому мы не можем дозволить. Ніякие выники признания и дальнейшей приватизации не будут признаны. Намесник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич перастерог заходних политиков от гульни с диктатором. Признание палаты может привести до того, что фраза Лукашенко об тем, что оппозиции жить засталося некалькі месяцаў да года, і яна знікне, і з фігуральнага значэння можа перайсці фактычнае, так як это было сказана в дачыненні да Ганчара і Залацкага. Прызнанне палаты можа перавесці гэту пагрозу ў фактычнае выкананне і будзе разгледжана Лукашэнкам як карт-бланш для сваёй дзейнасці по знішчэнню апазіцыі і яе знікненню фізічна. Сказаў Віктор Івашкевіч. Тым часам Хавьер Саляна, верховны прадстаўнік Еўразвязу ў пытаннях супольнай замежнай палітыкі, запрасіў міністра замежных спраў Беларусі Сергія Мартынава на перамовы ў Брусэль 13 кастрычніка. Пра гэта паведамляе Ройтэрс, цытуючы Крыстіну Галяк, прэсавага прадстаўніка Саляны. Галяк пацвердзіла, што запрашэнне было прынятае. Ну а зараз пра тэмы, якія хвалююць нашых слухачоў. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павал Шэўчык з вёскі Любань Лунінецкага раёну. У нашай Латвіі 2 гады таму закрылі участковую бальніцу. А каб дабрацца ў раён, плаціў двая даражэй, бо льготы скасавалі. Тым не менш, дэпутат у нас застаўся ранейшы. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў на свабоду у нашай праграме «Хвілінаў праз 25». Больш за 70 дэпутатаў цяперашняга складу палаты прадстаўнікоў праз месяц застануцца без працы. Чым зоймуцца тыя, хто застанецца па-за межамі новага парламенту? Гэтым цікавіўся Уладзімір Глот. З абсалютнай дакладнасцю пакуль можна казаць толькі пра лёс кіраўніка цяперашняй палаты прадстаўнікоў Вадзіма Папова. Ён пераходзіць, так бы мовіць, у наступную клясу Савет Рэспублікі, верхнюю палату нацыянальнага схода. Кандыдатура спадара Папова ў спісе тых, каго ўжо вылучылі ў так званыя сенатары. А якія планы ў іншых дэпутатаў? Я спытаў спікера, ці звяртаўся да яго хтосьці, ці прасіў дапамогі. І во што гаворыць Вадзім Папов. Гэту працу будзем праводзіць пасля завяршэння сесіі. Паўнамоцтвы дэпутатаў працягваюцца да першага дня паседжання новага складу парламенту. Пакуль яны атрымліваюць заробак у нас і нідзе ў іншым месцы працаваць не могуць. Прапановы дэпутатам цяпер паступаюць, і іх разглядаюць найперш самі дэпутаты. Але ж вы разумееце, што дэпутаты могуць сказаць альбо так, альбо не. Таму ідзе такая індывідуальная праца. Але пасля завяршэння сесіі гэта справа будзе павялічвацца. Тым больш, што сваім пасланні кіраўнік дзяржавы заявіў, усе, каму патрэбны працоўныя месцы, будуць працаўладкаваныя. В рабочых местах все будуць трудоустроены. Неўпэўненасць у сваёй будучыні прыводзіць да апатыі. Журналісты заўважылі, дзейныя дэпутаты падобна больш хвалююцца пра сваю будучыню, чым пра дзяржаўныя справы. Пра гэта сведчыць такі факт. 2 кастрычніка, калі абмяркоўвалі пераход на новую сістэму падаходнага падатку, ніхто з дэпутатаў не задаў ніводнага пытання міністру фінансаў Андрэю Харкаўцу. І ў прэсавым цэнтры жартавалі. Ім не да гэтага. Гэта ж дэмбельскі парламент. У кулярах дзейныя дэпутаты абураліся. Можна было пачуць, нам робяць зневажальныя прапановы. Згадвалі, што, напрыклад, дэпутату-педагогу прапанавалі месца ў эканамічным дэпартаменце міністэрства, а дэпутату-аграрыю прапанавалі ачоліць сельсавет. Але гэта не павінна здзіўляць, адзначае парламенцкі карэспандэнт Юрый Пацёмкін. Я узгадываю такую гісторію, як адбываецца з дэпутатам палаты прадстаўнікоў другога склікання Папругай, які прыйшоў у парламент пасады старшыні калгасу, а калі тэрмін скончыўся, яму прапанавалі стаць брыгадзірам у гэтым жа самым калгасе. Ну, але ў выніку ўсё скончылася добра, яго ўсё ж працаўладкавалі ў палаце прадстаўнікоў, ён зараз з'яўляецца тэхнічным супрацоўнікам у аграрнай камісіі. Ведаем, што шмат людзі не здолелі працаўладкавацца нават у Беларусі, прыкладам такі дэпутат Ігар Басуйк. Пасля таго, як ён уваходзіў у склад групы Рэспубліка, тут месца для працы яму не знайшлося, наколькі я ведаю, ён зараз працуе ў Маскве. Як будуць працаўладкоўваць гэтых дэпутатаў, ну, мне падаецца, што з кожным разам гэта рабіць усё складаней, бо дэпутатаў шмат, яны мяняюцца, а месцаў такіх, на якіх яны хацелі працаваць. А я нагадаю, што ў іх по статусу дэпутата яны прыроўнены да міністраў, і яны ўжо і хочуць працаваць недзе на пасадзе міністраў ці намесніку міністраў. Дарэчы, 2 апошнія прызначэнні, якія адбыліся сёлетнім летам, пацвярджаюць тое, пра што кажа спадар Пацёмкін. Прикладом, депутатка Валентина Качан стала головним санітарним лікарем, намісником міністра охорони здоров'я, а Володимир Малец – намісником міністра архітектури і будівництва. Однак усім таких високих посадов не хапає. І тому, як каже депутат Верховного Совета Білорусі 12-го скликання, а затем міністр праці і соціальної оборони Олександр Соснов, на добрі посади можуть розлічувати тільки ті депутати, хто під час своєї каденції не давав ніякої підстави сумніватися у своєї відданості керівнику держави. Влада завжди своїх прихильників не кидала. Завжди нечто робили для їх, а ось тих, хто не подобався, тих просто викидували. Що тичиться нашої влади, яка сьогодні існує, її, на мій погляд, глибоко дофеєні всі ці депутати, окремя там нескольких чоловік, які уваходять в ближайший круг. Ось і все. І тому для цих буде все зроблено, що потрібно, а останніх викинуть на вулицю, які не потрібні. Вони завжди були не потрібні, тому що не робили так, щоб їх включили в ближайший круг. Лічить былий депутат парламенту, яшчэ Верховнага Савету Беларусі Александр Сасноў. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Центр Выбаркам прызнаў усіх 110 кандыдатаў ад улады абранымі і не стаў разглядаць скаргі ад 20 іншых кандыдатаў. Галіна Сямдзянова, сябра ЦВК з правам дарадчага голасу, прапанавала Цэнтр Выбаркаму пайсці ў адстаўку. Гэта яна абгрунтавала тым, што ад 2000 году АБСЕ не прызнала дэмакратычнымі ніводныя выбары ў Беларусі. Выбарцы на Менскім участку, дзе балатавалася Вольга Абрамова, не пагаджаюцца з яе паразай і абыходзяць дамы, каб спраўдзіць вынікі галасавання. Яшчэ некалькі десяткаў чалавек апынуліся ў спісах невыязных. Сярод іх і тыя, каго апытвалі ў справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Пасля вераснёўскіх вакацыяў пачаліся заняткі ў навучэнцаў беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа. Ліцэй па-ранейшаму дзейнічае на ўмовах партызанскай школы. Некалькі актывістаў дэмакратычнага руху сутыкнуліся з тым, што ім забаронена пакідаць межы Беларусі. Прозвішчы яшчэ некалькіх чалавек улады ўнеслі ў спісы, згодна з якімі памежнікі і мытнікі павінны прапусціць іх праз мяжу, але толькі пасля дагляду. Перадае Любоў Лунёва. Некалькі десяткаў чалавек, якіх апыталі ў крымінальнай справе, распачатай пасля выбуху бомбы падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня, не могуць пакінуць тэрыторыю Беларусі. Старшыня незарэгістраванай беларускай партыі свабоды Сяжук Высоцкі падаў заявы ў камітэт памежных войскаў і ў следчы камітэт, каб яму далі тлумачэнне, на якой падставе яму забаронены выезд за межы Беларусі. 24 верасня Высоцкага знялі з цягніка на беларуска-украінскай мяжы і паставілі ў пашпарт штамп, што яму забаронены выезд з Беларусі. Ад 10 ліпеня Сяжука Высоцкага трое сутак трымалі ў следчым ізалятары КДБ, дзе яго апыталі, як і сотні іншых людзей, у справе выбуху 4 ліпеня. Статусу падазраванага ён не мае. На межи мне сказали, что я прохожу по нескольких справах. Цікаво дознаться, в таких же справах я прохожу. Сам подал я ходатайство, чтобы мне сняли с этой базы данных, потому что, соправды, я и не обвинуваченный, и не подозреваемый. Такое меркование, что с этим выбухом мне что такое выходит, что многие фигуры политичные пробивают такое становище. И способ блоковать громадских деячов. Не ўсіх апытаных у справе выбуху 4 ліпеня не прапускаюць праз мяжу. Заўважна, што адны сябры якой-небудзь моладзевай арганізацыі могуць бесперашкодна пакідаць тэрыторыю краіны, а іншыя маюць забарону. Актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Паўла Красоўскага таксама дапыталі ў справе выбуху ў Менску 4 ліпеня. Ён дагэтуль мае статус падазраванага ў справе выбуху ў Віцебску некалькі гадоў таму. Мне дапытвалі па справе 4 ліпеня, хоча все тому, что я был подозреваемым по справе витебских выбухов. Зараз я могу спокойно, свободно выезжать за межу, в никаких списках я не знаходжусь. Так само запытали еще некалькі человек Жодина, и они так само могут спокойно покидать межи краины. Актывіста моладзі БНФ Франа Кавячорку першы раз знялі з цягніка на беларуска-літоўскай мяжы 28 чэрвеня. 17 ліпеня, пасля таго, як ён атрымаў медычную даведку аб непрыдатнасці да службы ў войску, Франак паспрабаваў зноў трапіць у Літву. Гэтым разам яго знялі з цягніка і паставілі ў пашпарт штамп аб забароне выезду. Я дагэтуль не атрымаў ніякіх тлумачэнняў, за што мяне ўнеслі ў спіс невыязных. Калі б на мяне ўзбудзілі крымінальную справу, нібыта за ўхіленне ад войска, гэта была б іншая справа. А так, гэта ёсць парушэнне ўсялякіх нормаў закону. Базу дадзеных, якой карыстаюцца памежнікі, папаўняюць розныя ведамствы, у тым ліку Міністэрства абароны. Камісар ваенкамату савецкага раёна Менску Олег Загорскі патлумачыў. Всех, кто уклонился от мероприятий призыва, всех вносят в базу. Причем здесь дело возбуждено или не возбуждено? Они нарушили закон. На мяжы ёсць спісы тых людзей, якім дазволена перасякаць мяжу, але толькі пасля асабовага нагляду. Расказывала Любоў Лунёва. Прадстаўнікі апазіцыі маюць намер звярнуцца ў міжнародныя структуры са скаргай на дзеянні беларускіх уладаў. Яны лічаць, што спецслужбы скарысталі сітуацыю пасля выбуху 4 ліпеня, каб пашырыць спіс невыязных апанентаў улады. Ну а зараз пра падарожжы свабоды па Беларусі. Роман Скірмунд, шляхціч, землеўладальнік і дзяржаўны дзеяч БНР, у міжваенным часе жыў у сваім родным Парэччы, дзе пакінуў пра сябе славу добрага пана, які заўжды прыйдзе на дапамогу. Скірмунд быў забіты ў кастрычніку 1939 года у сваім Парэччы сваімі ж суседзямі-сялянамі. Ці жыве памяць пра пана Скірмунда у сённяшнім Парэччы? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Падарожжа ў мясціны Рамана Скірмунда ў нашай праграме «Хвілінаў праз 25». Пасля вераснёўскіх вакацыяў пачаліся заняткі ў навучэнцаў беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа. У ліпені-жніўні ліцэісты выязджалі ў Польшчу, дзе цягам апошніх гадоў у розных гарадах краіны традыцыйна праходзяць летняя сесія. Напярэдадні дня настаўніка выкладчыкаў забароненай уладамі навучальнай установы павіншаваў Ігар Карній. У беларускім гуманітарным ліцэі імя Якуба Коласа за парта селі больш за 50 навучэнцаў. Летась быў першы выпуск ліцэістаў партызанскай школы, якія цалкам адвучыліся ў экстрэмальных умовах. Пасля перыяду некаторай няпэўнасці запатрабаванасць ліцэю ў грамадстве аднавілася. Цяпер гэта практычна адзіная ў Беларусі школьная ўстанова, дзе няма навязанай дзяржаўнай ідэалогіі. Распачатая ў аўральным парадку рэформа сярэдняй адукацыі, па словах дырэктара ліцэю Владзіміра Коласа, пройдзе для калектыву без балючых наступстваў. Ніякіх рэформ не прадбачыцца. Ліцэй выйшаў на стабільны ўзровень дзейнасці ў тых умовах, у якіх ліцэй паставілі. Вынікі выпускных экзаменаў, тэставанняў паказваюць, што ўзровень застаўся высокім. Няма зараз такога конкурса па зразумелых прычынах. Таму мы бярэм дзяцей, такіх, якія, можа, ў мінулыя гады не прайшлі па ліцэй. На працягу курса на навучанне яны выходзяць на вельмі добры ўзровень. Цягваюцца, бо ліцэй традыцыйна выставляў адзнакі, якія адпавядаюць сапраўды ўзроўню ведаў. Гэта не школа, гэта не гэта утопія, не гэта ўраўнілаўка і не нацягванне адзнак дзеля паказчыкаў. 4 кастрычніка ў Беларусі будзе адзначацца дзень настаўніка. Нягледзячы на апалу з боку дзяржавы, у ліцэі выкладаюць прафесіяналы, адна прысутнасць якіх зрабіла б гонар любой навучальнай установе. Гэта Пятро Садоўскі, Лявон Баршэўскі, Алег Трусаў, Андрэй Хаданович, Валянцін Голубеў, Міхась Тычына, Уладзімір Дзіско ды іншыя. Асаблівы ліцэйскі дух падтрымлівае і кіраўніцтва Уладзімір Колас і Ірына Сідарэнка. Напярэдадні прафесійнага свята выкладчыкаў павіншавалі ліцэісты і сябры бацькоўскай рады. У спадара Коласа цікаўлюся, а ці будуць у агляднай будучыні спробы легалізавацца ў Беларусі? Спробы былі. Мы ведаем, што такое зарэгістраваць нейкую несанкцыяваную рэжымам арганізацыю. Раптам, калі гэта адбудзецца, дзеля нейкіх дэкаратыўных мэтаў, каб прадэманстраваць лібералізацыю, то мы сутыкнёмся другім этапам, звязаных з гэтай адзінай ідэалогіяй, трактаваннем пэўных гістарычных фактаў, са спісам аўтараў дазволеных, недазволеных, мовай выкладання. Мы ўжо праз гэта прайшлі. Пакуль не адбудуцца карэнныя змены, калі праўда, справядлівасць, навуковасць не вернуцца ў сістэму адукацыі. Дагэтуль мы не бачым сябе вось у сістэме сучаснай. У 2003 годзе на загад Міністэрства адукацыі па-за законам апынуўся папулярны беларускі гуманітарны ліцэй, у якім міністэрскія кантралёры знайшлі занадта шмат апазіцыйнасці. І хоць былі прапановы легалізавацца за мяжой, адміністрацыя ліцэю вырашыла працягнуць дзейнасць фактычна ў падполлі. Недахоп цывілізаваных умоваў на радзіме некалькі разоў на год кампенсуецца магчымасцю навучацца ў аналагічных установах падчас выязных сесіяў, перадусім у Польшы і Літве. Ну а зараз пра падзею, якая ў цэнтры ўвагі ў суседняй Польшы. У Варшаве пачалі даваць паказанні ініцыятары ўвядзення ў краіне ў снежні 1981 году ваеннага становішча. Сярод іх і тагачасны кіраўнік ПНР Войцех Ярузельскі. З Варшавы Алексей Дзікавіцкі. У судовай залі воклічамі «Справедлівасць пераможа» і «Трымайцеся» Войцеха Ярузельскага віталі тыя, хто, як і сам генерал, лічаць, што гэты судовы працэс мае характар помсты з боку былых палітычных праціўнікаў. Тое драматычнае рашэнне аб увядзенні ваеннага становішча было выкліканае вышэйшай неабходнасцю, каб не дапусціць велізарнай катастрофы. Велізарная катастрофа – гэта, паводле ягоных словаў, увядзенне дзеля здушэння масавых пратэстаў палякаў дадатковага кантынгенту войскаў Варшаўскай дамовы. Аднак, паводле пракурора Пётры Пёнтка, ніякая інтэрвенцыя Польшчы ў 1981 годзе не пагражала. Не было ніякіх падстаў, якія б сведчылі аб тым, што Польшчы пагражала ўзброеная інтэрвенцыя войскаў Варшаўскай дамовы. Падкрэсліў прадстаўніка вінавачання – Абвінавачаным, а іх, акрамя Ярузельскага, яшчэ 8 чалавек, усе былыя высокапастаўленыя кіраўнікі ПНР, пагражае да 10 гадоў турэмнага зняволення за кіраўніцтва і ўдзел ва ўзброенай злачыннай групоўцы, якая была створаная з мэтай здзяйснення злачынстваў. Не бачу прычынаў, якія перашкаджалі б цяпер пакраць людзей, якія столькі гадоў пазбягалі правасуддзя за тое, што яны зрабілі. Нехай адчуюць тое, што і мы, былыя апазіцыянеры, калі нас судзілі ў тыя гады. Кажа адзін з былых актывістаў «Салідарнасці», які таксама прыйшоў на судовае паседжанне. Ваеннае становішча ў Польшчы было ўведзенае ўначы з 12 на 13 снежня ў адказ на масавыя пратэсты і страйкі ў краіне. Наступствам гэтага кроку сталіся масавыя арышты і інтэрнаванне апазіцыянераў. Каля сотні ўдзельнікаў крывава разагнаных акцыяў пратэсту загінулі. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння госцей «Начной свабоды» будзе грамадская рэдактарка «Свабоды» на гэтым тыдні, будучы тэатральны рэжысёр Саша Клімовіч. Сярод іншага мы пагаворым пра канфліктную сітуацыю ў Купалаўскім тэатры і паслухаем меркаванні абодвух бакоў. «Начная свабода» ў эфіры пасля 22 гадзіны і на сайце «Свабода.орг». Кожны дзень у нашым эфіры гучаць водгукі і меркаванні нашых слухачоў. Вось што хвалюе аднаго з іх. В настоящее время, так сказать, трудового народа, взимается налог от 9 до 12% от дохода. Я работаю по договору подряду на одном из предприятий. Налог у меня вычисляют в размере 15%. Другой работы не имею. Как мне объяснили в налоговой инспекции, что с 1 января этого года те, кто работает по договору подряду, приравняли к работникам, совмещающим профессию. Хочу спросить у специалистов через ваше радио, правильно ли это? Адказ на гэтае пытанне, таксама іншыя званкі слухачоў у нашай праграме праз гадзіну. А зараз форум «Свабоды». Агляд каментароў і допісаў на сайт «Свабода.орг» падрыхтавалі Сергей Навумчык і Ольга Караткевіч. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня – пяцікурсніца Беларускага дзяржаўнага універсітэту культуры і мастацтва Саша Клімовіч. Сёння яна разважае аб стане беларускай мовы. Сярод яе тэзаў дзвюхмоўе мусіць быць з прыярытэтам на карысць нацыянальнай мовы. Алесь Астроўскі, Горадня. Беларуская мова – гэта мова беларуска-ліцвінскага народу. Калі будзе нармальная беларуская дзяржава, а яна абавязкова будзе, беларуская мова стане адзінай дзяржаўнай мовай. Гэта ёсць норма, паглядзіце на шматлікія навакольныя нацыі дзяржавы. Успомніце, як было да 1995 году. Цяпер у нас штучны, перагорнуты да гары нагамі стан. Тыя, хто цяпер паўсюль у Беларусі карыстаюцца беларускай мовай, гэта проста нармальныя людзі. Іншыя імітуюць, што яны людзі, бо без адстойвання прынцыпаў сацыяльнай і нацыянальнай справядлівасці, асабліва ў адносінах да свайго ўласнага народа, ты не чалавек. За Алесем Астроўскім піша Пятрусь. Гэта наіўныя фантазіі. Допіс Уладзімір з Амстэрдама. Згодна з аўтаркай гэтага артыкула, я таксама паступова ішоў да мовы нацыянальнай, але прыязджаючы ў Беларусь, разумеў, што там размаўляць на мове значна цяжэй у сэнсе ўспрымання цябе асяроддзем. Таму лічу, што размаўляючы на нацыянальнай мове, людзі з'яўляюцца мужнымі і могуць быць прыкладам іншым. Не ўжываю такія словы, як беларуская мова, таму што лічу, што нашу краіну было б больш правільна ў сакральным сэнсе называць крывія. А назва «Беларусь» – гэта нешта штучна і па сутнасці не нашае. Цэнтр выбаркам зацвердзіў паўнамоцтвы ўсіх абраных 28 верасня дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, не разглядаючы шматлікія скаргі кандыдатаў у дэпутаты. Міронаў Канстанцін. У нас дзяржава гангстараў па сваёй сутнасці, а скардзіцца гангстару на яго ж нелагічна. Гэта падкрэслівае рацыю таго, хто скардзіцца, але адначасна і яго бездапаможнасць. Паводле прадстаўнікоў апазіцыі, улады апошнім часам пашырылі спіс невыязных. Гэта тэма дня на свабодзе. Да наведнікаў сайту мы звярнуліся з пытаннем, ці высаджвалі вас калі-небудзь з цягніка. Першы. Мяне не, але шмат разоў быў сведкам таго, што людзей тармазілі на мяжы праз іх уласнае глупства. Наконт апазіцыі. А чаму так званыя невыязныя не могуць спраўдзіць свой статус? Чаму яны толькі кажуць пра абмежаванне сваіх правоў, але ніхто пакуль не склаў спіс ахвяраў? Другі. Падтрымліваю першага. Толькі агульныя словы гучаць. Сапраўды, дзе спісы і статыстыка? Каго, калі, куды не выпусцілі? І снежны чэ. Выпіхвалі натоўп ашалелых дачнікаў. Прагучаў агляд сённяшняй дыскусіі на нашым сайце свабода.орг. Адразу пасля навінаў адказы на вашыя лісты. Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 19:30 у Праскай студыі «Далей» Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Сёння Цэнтральная выбарчая камісія прызнала паўнамоцтвы ўсіх 110 дэпутатаў, якіх абралі 28 верасня. ЦВК не стала разглядаць шматлікія скаргі былых кандыдатаў у дэпутаты, якія прасілі прызнаць вынікі выбараў і іхных акругах несапраўдныя. Сёння ж Цэнтр выбаркам вызначыў і дату першага паседжання Палаты прадстаўнікоў новага склікання – 27 кастрычніка. Сёння ў сядзібе БНФ адбылася прэсавая канферэнцыя старшыні партыі БНФ Лявона Баршчэўска і ягона намесніка Віктара Івашкевіча, каардынатара кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андрэя Саннікава і лідара «Маладого фронту» Змітра Дашкевіча. Яны заявілі аб непрызнанні мінулых выбараў. Хавіер Саляна, верховны прадстаўнік Еўразвязу ў пытаннях знешняй палітыкі і бяспекі, запрасіў міністра замежных справаў Беларусі Сергея Мартынава ў Брусэль 13 кастрычніка для ўдзелу ў паседжанні міністраў замежных справаў краінаў Еўразвязу. Пра гэта паведаміла агенцтва Reuters са спасылкай на Крысціну Галяк, прэсавую сакратарку Саляны. Сёння ў судзе Цэнтральнага раёну Гомелю адбылося папярэдняе слуханне па зову палітыку Владзіміра Кацоры Васіля Палякова да гарвыканкаму. Гарвыканкам забраў ні ў ім праводзіць пікет і мітынг для тлумачэння сваёй пазіцыі на парламенцкіх выбарах і агітацыі супраць уладных кандыдатаў. Чакаецца, што пастанову паводле скаргаў палітыкаў суд вынесе 15 кастрычніка. Сёння ў Менску пачаўся 5-ы міжнародны фестываль лялечных тэатраў. У афішы больш за 20 спектакляў, апрача беларускіх, у ім бяруць удзел тэатры з Літвы, Польшчы, Нямеччыны, Бельгіі, Чэхіі, Ангельшчыны, Славеніі, Расіі, Украіны ды Індыі. Цягам тыдня яны будуць даваць спектаклі на ўсіх тэатральных сцэнах сталіцы. Вы слухаеце навіны і зараз коротка пра міжнародныя падзеі. У Палаце прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША пачаліся дэбаты і, магчыма, будзе прагаласаваны абноўлены план уратавання фінансавага сектару краіны. У Сент-Луісі адбыліся перадвыбарчыя тэледэбаты кандыдатаў на віцэ-прэзідэнта ЗША ад рэспубліканскай партыі Сары Пейлін і ад дэмакратычнай Джо Байдэна. Улады паўднёвай Асетыі паведамілі, што ў Цхінвалі каля штаба расійскіх вайскоўцаў падарваны аўтамабіль, забіты 7 чалавек і паранены яшчэ 7. Расійскі прэм'ер-міністр Владзімір Пуцін у часе сустрэчы з кіраўніцай украінскага ўраду Юліяй Цімашэнкай рэзка скрытыкаваў Украіну ў звязкам з паведамленнямі, што Украіна пастаўляла ў Грузію зброю і вайсковы персанал дай падчас расійска-грузінскага канфлікту. Гэта былі навіны.

Роман Скірмунд – одна з найбольш знакових фігур беларускай палітыкі пачатку 20-го стагоддзя. Шляхціч, буйны землеўладальнік, ён быў абраны дэпутатам Дзяржаўнай думы Расійскай імперіі ў 1911 годзе. Але як толькі для беларускага народу з'явіўся шанец набыць дзяржаўнасць, Роман Скірмунд узначальвае беларускі народны камітэт. Прымаючы самы непасрэдны ўдзел у стварэнні БНР, Скірмунд узначальвае ўрад новай дзяржавы. У міжваенным часе палітык жыў у сваім родным Парэчы, дзе пакінуў пра сябе славу добрага пана, які заўжды прыйдзе на дапамогу. Скірмунд быў забіты ў кастрычніку 1939 года у сваёй вёсцы сваімі ж суседзямі-сялянамі. Парэчча я ехаў у кампаніі з пінскімі калегамі, грамадскім дзеячом Александрам Рамановічам і журналістам Віктарам Ярашуком. На ўскраіне вялікай вёскі разлегся прыгожы парк. Калі ўвайсці ў яго з заходняга боку, літаральна праз дзясятак крокаў сцежка выведзе вас да маленькага пагосту, які складаецца з брацкай магілы польскіх легіянераў і магілы скірмунтавых сваякоў. Магіла прэм'ер-міністра БНР знаходзіцца крыху воддаль. Высокі драўляны крыж вянчае бел-чырвона-белая стужка. Слова Віктару Ярашуку. Это уже такая традиция пинская, уже існує, она больше за 10 годов. Каждый год приезжают люди сюда. А в який день? Именовито на день воли, коли 25-го соковика. Первые годы, коли приезжали, то вельми шмат приходило местовых людей. На жаль, опошние годы люди боятся бачить бельшевона-белой стяги, так подыходят одинки. А раней тут было збіралось даволі много людей. Старые люди, якія памятали, с кем бы оказали прыгод только добра. Калі был дрэнный год, урожай был дрэнный, и даного не хапало, то завсёды можно было прийти до Скірмунта, и он допомагал. И люди, памятаю, как рассказывали, что калі в 39-м годе подыходили большевики, то люди пропановали Скірмунта, влада идзе такая, что может знішчыць. Он казал, что я тут все жыццё прожил, я ничего дрэнного людям не робил, тому я хочу помирать там, спокойно жить тем, где я жил. Але ж спакойна памерыць не далі. Магілу, як высветлілася, у спакоі не пакідаюць па сёння, гаворыць Александр Раманович. З першага сакавіка, вось на тым крыжы, была павешана таблічка вялікая, на якой была напісана біяграфія Рамана Скірмунта, яго дзейнасць, уся палітычная дзейнасць. І в канцы была прыпіска: Раман Скірмунт, сумленне і незалежнасць Беларусі. Дык вось я сёння бачыў, што гэтая таблічка тут адсутнічае, но напрач яе няма, толькі засталіся дзіркі ад цвікоў. Каму гэта патрэбна было, невядома. Ці не забыліся на Рамана Скірмунта старыя жыхары Парэчча? З задачаю высветліць гэта, я пайшоў шпацыраваць па вёсцы. Старых людзей, якія памятаюць самога Скірмунта, у Парэччы засталося ўсяго два чалавекі. Гэта Ганна і Павал Пракопчыкі. Ім абодвум пад 80, сямейная пара сядзела на прызбе, насалоджваючыся сонечным надвор'ем. Бацькі расказвалі. І бацько у пана быў адзін. Парабком. І як паважалі, любілі. О, любілі. Пан быў залаты чалавік. Чаму? Хто до яго абращався і ўсім помагав. Добрий був. А як помагав? Гроші давав? Бідні люди були, зернята і зернята давав. І корови помагав купляти. Літом вже робить, ніколи казали, ще школь літо. Садик на літній сезон. Це все безплатно кормив дітей. Були повара, я й сама ходила 3 місяці. І що ви там робили? Ні, водили нас і на вечечку, як ми тепер казали, на вечечку, в ліс водили, і в поле водили. А ви його бачили самого, Романа Скірмунта? Бачила. І який він був? Високий, хороший. І він тримався важно чи ні? Він простий чоловік. Просто чоловік. Він не говорив по-руску, не по-польську. І він говорив як люди, так? Да. Да. Ой, пан добрий був, добрий. І гэтага доброго пана? І взяли, забили, замордували свої мужики. Ви мені можете гэта растлумачыць? Доброго пана, ну, мужики, забили. Любимого пана. Да. Як ви мені гэта растлумачыць? Ну, за що, бо вже прийшла совєтська власть, вже пани вдалой. Ми заб'ємо його, там ми будемо. Да, вже... думаю, землю заберемо, заберемо панами. Панами, вже начальниками будуть. А я прийшла совєтська власть, а їм роботи цього колхозу, а не панами будуть. і гэтыя забойцы жылі тут. А як да іх ставіліся людзі? Добры дзень казалі. Яны ж былі ўласці ўжо, да. А потом жа прыйшлі німцы, то іх побылі, пастрэлялі, да, да, за пана. Пастрэлялі свае вяскоўцы ці не? Не, не, німцы. Вы на хвалях Радыё Свабода. Пра свае сустрэчы ў вёсцы Парэчча Пінскага раёну ў мясцінах Рамана Скірмунта расказвае Зміцер Бартосік. Раман Гур'янчык, 70-гадовы высокі моцны селянін, захоўвае пра Скірмунтаў усё, што можа захаваць. Успаміны бацькі, які быў з беларускім палітыкам у добрых стасунках, здымкі таго парэчча з палацам і касцёлам, якое знікла назаўжды. Пра Скірмунта спадар Гур'янчык гаворыць як пра вельмі знаёмага чалавека, які толькі нядаўна пайшоў з жыцця. Гультяїв не люблю. Якщо гультяй, то він його робить день, а управляючий увечері до його обратиться, а він казав, завтра скаже йому, щоб він не їхав, роботи йому немає. Батько мій покойний робив його, полі робив, на фабриці робив його. А я тут і цукор робив, спірзавод був, фабрика сукно випускав, тут мельниця стояла водяна, молов усе, костьол був красивий, його поки дорога. Тут городок був дуже красивий. Лепш за аграгарадок. Була школа. І больницу побудував? Больниця була, все. А в больниці лічилися селяні? Таких, хто приходить, всіх лічив. Помагав, все. Кого нема посіяти, приходить у склад, управляю, що дай йому там стіко. І нехай не приносить, як побагатше є. А батьки, і що вони говорили про людей, які його забили? А хто в нас забив? У нас це в Поріччі забив. Такий були Качук, Соловей. Це такі лодари були. Це 39-й год був. Люди хотіли виступити, не дати, але ж тоді боялися, як його везли. Він, як його стріляли, то він сказав, що вже той Соловей, відвернись, бо стріляти будуть. Ніка я людей не зворочувався. Са спадаром Гур'янчыкам ми поїхали за Парэчча у недалекий дитячий лягер. Дрэвы ў гэтым летніку пасаджаныя рукой былога гаспадара, які меўся тут будаваць новы палац. Там, дзе палац яго стаяў, він там бы шум, ну хай дарогі было. Він тут уже быў і фундамент залім па палаца робив. Это дубы гэты, у гэты елі. Это ж його насаджэнне. Там от маўся палац бути вже. Одна справа, калі сяляне згадваюць свайго пана добрым ветлівым словам, але іншая, калі пра яго складаюць легенды. Гэта ўжо вышэйшая ступень удзячнасці, якую ўжо не знішчыць нічым. Якщо пожар у Парэччі, він наші тіньоля привозять, і він сам приїжджає на лошадки, о, і кругом три рази обійдуть, і пожар стихає. Молитва Божа в його така була, і от це мені все отець розказував, як було. Дуже був, хороший чоловік був. А гетой, який його стріляв, то він мучився, і все родство їхнє, все родство. Не стожилось, нигде нікого не сталося. Соловей по вуличному його. А так Сильвестр Лукашик? Лукашик. Лукашик, так. Добрий злодей. Ми ще раз завітали на могилу політика. Тут склеп, і він тут похоронений. Бо тут мій отець його хоронив, склепа мурували і затягнули. Вони там його ж на корені застрелили, а сюди вже ж привезли його. А коли привезли? Уже як забили, де на другий день забрали його там, вони там його голлем закидали, да і лежав він там. А його вже люди ці забрали і привезли сюди. Самі люди? Так, да, його захоронили тут його. Хоб бідно ж було, бо ж так би ніхто не знав би, да й пам'ять була. І він тут лежить? Так, да, він тут. Ад усёй архітэктурнай і гаспадарчай спадчыны Скірмунтаў у Парэччы захаваўся толькі былы бровар, які даўно пераабсталяваны пад крухмальны завод. Сваімі чырвонымі сценамі было якаснай цэглы, ён і сёння глядзіцца сапраўдным замкам. Перад заводам расце высачэзнае, экзатычнае для нашых краёў тульпанавае дрэва, як памяць пра несавецкую Беларусь. Ад самога ж Скірмунтава палацу не засталося і знаку. на тым месцы давно стаяць калгасныя хаты. З адной з жыхарак я разгаварыўся на тэму, як сёння жыве парэчча. З калгаса хто жыве, хто з крухмальна, хто з лякарні, хто са школы, хто адкуль. Не памірае вёска. Жыве. На же гэта куточак увесь малады. Тут дзеткі, вяселлі, адправіны. Там уже старая вёска. А моладзь памятае, як вы думаеце, яна будзе памятаць пра скірму? Будзе, будзе. Таму што гэта ў памяці ў кожнага. Таму што гэта, як праўду сказаць, на языку ў кожнага. У кожнай гаворцы, кожны упамінае, ах, пры скірму, то штосьці было такое добрае. Нават дзеткі, і ты ведаеш, што гэта могілкі скірмута, там склеп скірмута, а тут фабрыка была скірмута, а тут быў палац. Прагучалі падарожныя нататкі Дмітра Бартусіка з вёскі Парэчча Пінскага раёну. Званкі на свабоду. Маё такое меркаванне. Позіцыя, яшчэ далёка выбары, а вы ратуеце за байкот. Я хачу адвеціць жэнщіне, которая пазваніла сегодня. Хачу выставіць сваё мнение относительно того, што произошло на Кавказе. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні. На вашым радыё. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны. Ад 20 до 22 Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.